Na trójkowym zegarze właśnie wybiła czwarta. Dzień dobry. I tak sobie pomyślałem, że dzisiaj zrobimy inaczej, bo jest specjalna okazja. No nie dziś, ona jest jutro, ale czemu by nie świętować już dziś? Where is my moon? She lies beyond this place, beyond this city lights. That's where I'm going. Where is my moon tonight? Why? We cry the tears that make carnations grow, that only ever show when we're in hiding. And if I'm lost inside my own soul, inside my head and see what you can find. I had my time alone, my time away from you. Then I went looking for my moon. Where is my moon? Where is my moon? Where is my moon? Przypomniałem sobie o urodzinach Siverta Hyjema wczoraj, w zasadzie wczoraj, tak, wczoraj w piątek, kiedy audycja była prawie gotowa, przynajmniej główna część utworów już przesłuchana, wybrana, prawie dopięta na ostatni guzik, ale nie ułożona w kolejności. I tak sobie pomyślałem, dobra, no to jeden utwór, może ten, dobra, ten, to może jeszcze ten, i ten by się też przydał, dawno go nie było, i może jeszcze ten, W związku z czym skończyło się na dwóch i więcej nie będzie, bo pozostali artyści w dzisiejszym mikrokosmosie byliby bardzo źli, że się nie załapali. W związku z czym dam każdemu szansę, jedną zwykle, bo wysyp płytowy już się zaczął. I mam nadzieję, że będzie się Państwu podobało. Pan Marcin z Białego Auta już napisał pierwszego SMS-a, no to ja do niego wrócę, bo on się przyda. Panie Marcinie, proszę się nie obawiać, będzie. Ale przy okazji podam też adresy. grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl to adres dla tych, którzy chcieliby trochę dłuższą formę zachować w komunikacji z prowadzącym. Gdyby Państwo chcieli się skomunikować między sobą, a ja będę to trochę podglądał, to mikrokosmos.info.pl i bezpośrednio do mnie w krótkich żołnierskich słowach SMS-owo 71 335. Jake Clemons. Znają Państwo to nazwisko? Znają ci, którzy lubią Bruce'a Springsteena. Szczególnie oni znają to nazwisko. Jake postanowił nagrać płytę. Jest tam trochę saksofonu oczywiście, ale przede wszystkim zaskakujące jest to, że śpiewa. 16. You never meant a lot to me until the day I had to see you go. The strongest act, never thought that I'd say goodbye, cause you were always a desperado. Well, life is bitter, bittersweet, but a little bit sweet makes it better. Life is bitter, bittersweet, but a little bit sweet makes it better. Yeah. A year gone by, when I heard the first cries of my darling daughter dear, and in her eyes just a memory of last goodbyes. They were strong without fear. Well, life is bitter, bittersweet, but a little bit sweet makes it better. Life is bitter, bittersweet, but a little bit sweet makes it better. Why don't you just come to your senses? 'Cause we've been out riding all these fences. Why don't you just come to your senses? 'Cause we've been out riding all these fences. Life is bitter, sweet now. Life is bitter, sweet now. W zupełnie naturalny sposób znalazł się w załodze Bruce'a Springsteena. Znamy go też z takiego jednego specjalnego utworu, który wykonał razem jeszcze ekstra z Eddiem Vederem. Płyta radosna, taka właśnie trochę Springsteenowa, ale chyba bardziej bym powiedział, że poszedł w stronę Dave'a Matthews'a i to do fanów przede wszystkim tego artysty bym powiedział, to jest płyta dla was. Jake Clemons. Mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj wystąpi, ale kolejka ustawia się długa. Teraz dwie siostry i Anoni. Kokorozi i Anoni. Nowy singiel zapowiadający nową płytę. Być może państwo już go słyszeli, ale z drugiej strony nie wyobrażam sobie, by dziś w Mikrokosmosie się nie pojawił. Bloodlines, it wasn't the right time. She said, no. show. Half shaved and heart broke, half slewed, half snapped a rat trap, snapping back. Hand bone, hand me down, bologna sandwich, lonely clown, smoke, laugh, choke, crap, horn, blood, piss, grass, kiss, miss, heart, hand, try to take a stand down, drop, sails low, the joys and woes, the curtain slowly glows. House burned down, foes upon foes. West to east it goes. The dead girl says, let's just be friends. In the glorious tone of marrow and bone, these days of ore, the chance we meet once more. The smoke, lightning, crack asunder. The boom of guns, the peal of thunder. Burning down the house. Smoke of smoke. Na razie tylko jedno nagranie, nie ma tego dużo, bo 4 minuty 40 sekund i to jeszcze trochę nawet wyciszone wcześniej. Anoni, kiedyś Antony Hegarty i dwie siostry Coco Rosie. Utwór moim zdaniem obowiązkowy, choć nie najważniejszy pośród tych wielkich, które pojawiły się w tym tygodniu. Do tych dużych wrócę za moment, ale teraz chciałbym Państwu przedstawić... No nie, tego pana przedstawiać chyba nie powinienem. Ci wszyscy, którzy mieli styczność trochę nie tylko powierzchowną z muzyką Nicka Cave'a, spotkali się już z tym panem. Zresztą my też spotkaliśmy się z nim parę miesięcy temu, kiedy była nowa płyta. Teraz jest jeszcze nowsza, choć temat i kompozytor ten sam. Seed flows into her throat, then Annie finds Jakiś czas temu Mick Harvey, członek The Boys Next Door, potem Birthday Party, potem Nick Cave and the Bad Seeds, postanowił sięgnąć do muzyki Serge'a Gainsbourga i przetłumaczyć ją na język angielski i zrobić to w stylu The Bad Seeds. Kolejna płyta już się ukazała. Poprzednia nazywała się Delirium Tremens, to łatwo zapamiętać tę nazwę. Ukazała się bodajże w czerwcu. Teraz czwarta już płyta z serii i jak on mówi, ostatnia, składająca się w dużej części z duetów. Najbardziej najbliższa nam osoba, która pojawia się w duecie z Mickiem Harveyem, jest Andrea Schroeder. Striptease. What do you want me to tell you, please? One by one, day by day, my illusions go away. Every night, it's another autumn. Discarding my leaves is utter boredom. And all this for what, for whom? Is it for them or for you? If it's for you that I am disrobing, it's for me to tell you that despite coping, between you and me, you're just a voyeur, a little bit rough. But these are only my wild dreams. From my mouth down to my stocking seams. Not even you, nobody will lay their hands upon me. Striptease intoxicates you, objectifies me. Here's the flesh mannequin, a clothing strewn at the sea. However, if I'm completely naked, I keep my soul innocent, I can't fake it. I stay the same in each pose, simply without any clothes. Ta płyta jest skierowana, myślę, przede wszystkim do miłośników Serge'a Gainsbourga i dla tych, którzy, chociaż jak ktoś jest miłośnikiem Serge'a Gainsbourga, to zna język francuski, no ale jeżeli ktoś woli język angielski, no to przede wszystkim w ten sposób, a z drugiej strony trzeba naprawdę mieć mnóstwo pewności siebie, by te piosenki nagrać i by one wyszły, a wyszły tutaj w całości, na całej płycie, poza, no dobrze, może nie poza, bo to nie jest Utwór, który nie wyszedł. To jest utwór, nad którego emisją się bardzo zastanawiałem i nie chodzi o jego tematykę, bo od 1966 roku trochę już się wydarzyło i on nie jest już aż tak kontrowersyjny. Z drugiej strony, po tych 50 latach, bo tak należałoby liczyć, wydawało mi się, że ktoś już wpadł na pomysł, by zaśpiewać tę pieśń po niemiecku. W związku z czym stwierdziłem, no chcę to Państwu pokazać informacyjnie, ciekawostkowo. Nie twierdzę, że jest to najpiękniejsze wykonanie tego utworu, absolutnie nie. Ale myślę, że trzeba o nim wiedzieć. Ich liebe dich. Ich dich auch nicht. Ciekaw jestem Państwa wrażeń dotyczących tego utworu i tego wykonania konkretnego, no bo już o te wrażenia dotyczące tego utworu pytał nie będę oczywiście. Znowu Andrea Schroeder i znowu Mick Harvey z tej płyty Intoxicated Woman. Nie wiem, czy ta nazwa już dzisiaj padła. Płyta ukazała się w dniu wczorajszym. A dla tych, którym... To moje jeszcze podsumowanie tego utworu. Ja myślę, że miłość w każdym języku brzmi tak samo. I jeżeli o mnie chodzi, to pierwsze zdania wyśpiewane przez nich przed chwilą rzeczywiście budzą kontrowersje. Ale potem ten utwór staje się dla mnie jak najbardziej naturalny. Ale dla tych, którym brakuje tutaj miękkości języka, no to mam Cœur de Pirate, nowe nagranie. Może nie takie nowe, bo najnowsze nagranie właśnie się ukazało i jest bardzo, bardzo popowe, bo ona od czasu do czasu takie nagrywa po to, żeby dobrze się mieć w tej Kanadzie, ale na święta wydała płytę z trzema utworkami takimi bardzo, bardzo miękkimi. No to jeden z nich teraz. Pour la première fois, Noël sera gris, car tu m'as quitté sans même un adieu. L'amour n'est plus entre nous deux, et moi je cherche enfin à tuer le silence, à combler ton absence. Je suis si triste en pensant que Noël revient, et moi je pleurerai en regardant le verre sapin. Pour la première fois, Noël sera gris et je reste seule. Avec mes pensées, je vois les enfants s'amuser, et moi je voudrais bien revivre mon enfance, avoir toujours confiance. J'avais rêvé de blanc Noël à tes côtés. Je serai seule devant le sapin tout illuminé. Un cœur loin de toi, mon amour, mon Noël devient si lourd. Świątecznej jeszcze wersji. Z nowych płyt jest trochę nowych singli i to bardzo ważnych. Jest jeden taki, o którym chciałbym za chwilę powiedzieć i którego nie mogę Państwu zaprezentować. Można go usłyszeć na całym świecie. Wszyscy o nim mówią, ale nie ma jednego miejsca, skąd można było go kupić i Państwu zaprezentować. Być może są jakieś wytwórnie płytowe, nawet w Polsce, które za kilka dni będą się dzielić nową muzyką, o której mówię, ale no nie. Za to mam, i za chwilę jeszcze będę więcej o tym mówił, ale za to mam singiel Conora Obersta, który właśnie się singiel ukazał, ale pochodzi z płyty, która pojawiła się na jesieni. Ale z wielką przyjemnością pomyślałem, A Little Uncanny, niech zabrzmi. Taking the bait, we were talking the big talk, never playing it safe. Looking good as Jane Fonda on a Vietnam tank. You can't get something for nothing, gotta energize your base. But she was young enough, she was blonde enough, she was about a perfect tan. Admirers, but not one single friend. But it's a little uncanny what she managed to do. Became a symbol for a pain she never knew. Was a shoe salesman's son. He got himself in the movies. Yeah, he impressed everyone. He thought trial by fire was America's fate. He made a joke of the poor people, and that made him a saint. But he was tan enough, he was rich enough, he was handsome like John Wayne. And there was no one at the country club who didn't feel the same. It's a little uncanny what he managed to do. Got me to read those Russian authors through and through. Christopher Hitchens, I miss Oliver Sacks, I miss poor Robin Williams, I miss Sylvia Plath. Every morning's a desert, every night is a flood. They say a party can kill you, well sometimes I wish it would. But I'll be strong enough, I'll be a man enough, for I'll keep myself in check. Cause all my friends who flew to town said that's what they expect. But it's a little uncanny what they managed to do. Got me admitting the things I knew were never true. No mógłby tak jeszcze pograć z 5 minut, z 10, grając w kółko to samo, utwór mocno wciągający, ale Little Uncanny, Conor Oberst w nowym, a trochę starym nagraniu. Utwór, o którym mówiłem, singiel, o którym mówiłem, to singiel, który pojawił się wczoraj bądź przedwczoraj po raz pierwszy. Nazywa się Alleluja Money i jest śpiewany przez Benjamina Clementina, za wszystko odpowiedzialni, prawie wszystko odpowiedzialni Gorillaz. Utwór bardzo, bardzo mocny w swojej wymowie i bardzo, bardzo znaczący w dyskografii Gorillaz. Mam wrażenie, że do tej pory tak mocnego nie zaprezentowali ani razu. Benjamin ma potężny głos i potężne emocje potrafi tym głosem przekazywać. No, opowiadanie o muzyce i brak możliwości zaprezentowania jest trochę bez sensu, w związku z czym zapraszam Państwa na stronę mikrokosmos.info.pl. Kto nie widział, kto nie posłuchał jeszcze, to powinien to zrobić. A jestem pewien, że za kilka dni będzie można tę muzykę usłyszeć również w radiu. Zamiast tego pomyślałem, sięgnę po zupełnie inną płytę. Płytę, która za dwa dni skończy 40 lat. Przypomniał o niej dzisiaj również Roger Waters, prezentując specjalną wersję Peaks, Three Different Ones. I ja pomyślałem, czemu by nie? Kiedy ostatnio wyciągnąłem z półki album The Animals, a w zasadzie Animals, i zaprezentowałem Państwu. To jedyna okazja w długim okresie czasu. Dobra, nie ma takiego słowa. W długim czasie. Pink Floyd zabrzmi, prawie 12-minutowy sam środek tego albumu z elektrownią Batesi, ze świnią, no i z psami i owcami, czyli nami. No dobrze, Pink Floyd, sam środek płyty. Thank you.

Teraz pomyślałem, odzwyczailiśmy się od tego, że w środku utworu może być bardzo cichy fragment i trzeba się w niego wsłuchać. Nie ma już takich utworów wcale. Nie ma ani jednego. W ciągu ostatnich 10 lat nie pojawił się ani jeden taki, który miałby cichy fragment, który byłby w środku utworu, bądź na początku lub na końcu, ale taki istotny, w który należałoby się wsłuchać. No nic. 3 minuty do godziny 5. Album nagrywany między kwietniem a listopadem 1976 roku ukazał się 23 stycznia 1977 roku w Wielkiej Brytanii, 2 lutego w Stanach Zjednoczonych. Nie odniósł tak wielkiego sukcesu jak wcześniejsze Dark Side of the Moon albo Wish You Were Here, ale jeden z najbardziej charakterystycznych, jeden z najbardziej znanych albumów Pink Floyd. A zaraz obok, i to już zupełny przypadek, no dobra, znam takich, co powiedzą, że nie, ale zupełny przypadek. Parę dni temu trafiła do mnie płyta zespołu z Newcastle, zespołu, który nazywa się Pigs. 7 razy słowo Pigs. A grają tak.